on your favorite radio station. Gata, e 7, fix o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Începe chiar acum la Kiss FM. Bună seara, bună seara, vă spun DJ Ang și Olix. Începem ora aceasta cu Livi și Mona, Sweet Love. În cele 40 de minute non-stop hits avem și DJ Antoine, puțin mai încolo. Și o să ne întâlnim și cu Luke Lee, I Follow Rivers. Dăm chiar acum startul SMS-urilor. Bună seara, bună seara, începe o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I'm your air phone back, put your head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I smear through the roof. The dark shame with the violet in the picture, baby. You're like candy, but lollipop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm spitting the truth. This flame is getting higher. Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Serii 0722 20 60 20. Primele SMS-uri pentru prietena noastră Daniela. Împlinește o frumoasă vârstă, la mulți ani, să ne trăiești și să fii sănătoasă, semnează Viorel. Și apropo de sărbătoriții zilei, astăzi trebuie să le spunem la mulți ani Ralucăi și lui Tudor de la Moving Elements. Așadar, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, se știe, vreți niște vișinată? Uitați, sunt la o petrecere super, dar muzica e prea bună, așa că vă ascult pe voi. Da, a doua parte s-a dus undeva mai sus. Hello DJ Ang și Alex, dragi, un Kiss pentru cei care ascultă Kiss Kiss Dino Mix, colegilor mei de la 12C Pedagogic, și să le urez baltă la teză, la info, mâine, Eugen din Drobeta, Turnul Severin. Hello băieți, sunt Daniel din Iași, vreau și eu melodia Sexy Eyes pentru colegele mele drăguțe de la 11D. Țineți-o tot așa, mulțumim! Vreau o dedicație pentru toți taximetriștii de la Ione 10 din Gherla și special pentru cei de la o anumită firmă de taxi și un sincer spor la bani. Hai bă să spunem firma, dacă omul a zis-o acolo, să nu să nu crea... Bine mă, hai să fie. Cum se, ia, firma așa? Star, de câte... Firma Star, aici, frumos, da? Gata, ce? Ah, odată nu, nu se consideră reclamă. Salutare băieți, spuneți și voi la toată seara că iubesc enorm pe Alina din Sinaia și că îmi pare rău pentru ce am făcut și că îmi lipsește enorm de la Bogdan din Cornu. Vreau și eu să-mi acord o șansă. Dar ce ai făcut? Ai înșelat-o sau ce ai făcut? Lumea, păi, nu știm ce a făcut, dar cred că n-a făcut bine. Urât așa, Jimmy da, piesă mai veche, eu știm da, foarte bine, dar un remix interesant. Dacă tot e luni, să ascultăm Monday. Ne trimim imediat și cu Nica Marera și Alinca, Get a Life sau pe românește Iață o viață. Iață viață. Și Antonia Marionet la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We have the honor to present your new project. Vedete face to Facebook, a fost invitată Delia, ea și cântat la Flaut, foarte, foarte frumos. Găsiți pozele și mai multe informații pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. A cântat la Flaut pentru că asta este instrumentul pe care îl regăsim și în piesa Dale. Mâine, la Vedete face to Facebook de la ora 4, în programul Andrei Remețan, vine Puia! O să fie mare distracție cu Puia aici la Kiss FM. Puia e foarte caterincos, așa? Da, timp de 3 ore, toți cei care vin la Vedete face to Facebook stau cu fanii, cu kissomanii pe peretele Kiss FM, pe kissfm.ro, nu? Și pe, mai ales pe Facebook-ul Kiss FM. Da, pe facebook.com/kissfmromania. Așa că pregătiți-vă pentru mâine după ora 4, Puia! Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Ania, piesă nouă, Fool Me. Și ne întâlnim și cu Welcome to Saint-Tropez de la DJ Antoine și Mad Mark. Avem un remix foarte frumos de la House Shaker. Și în câteva clipe dăm startul delichisurilor pe facebook.com/kissfmromania, de care am tot vorbit, așa încât pregătiți-vă să lăsați chiar acolo ca și comenturi sub formă de dedicații. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. It's a new 30 and baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me baby, a better yet. Freak me baby, yes yes. I'm freaky baby, I'ma make sure that your peach feels peachy baby. No bullshit bras, I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes, they love to get a little nasty. Ow, this ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abra ahí. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. and you can't fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Oh, yeah. Oh, yeah. jet, I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. At least you're afraid the whole world change. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Central Pay. So much money in the bank, hands in the air like a scream and shout. When we were in Saint-Tropez, balling, balling out. Too much money in the bank, hands in the air like a scream and shout. When we were in Saint-Tropez, balling, balling out. Spending money in a large amount, hands in the air like a scream and shout. When we were in Saint-Tropez. De derichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Și înainte să începem cu ele, să-i spun lui Cosmin: Cosmin, dedicații din astea cu pentru toți dușmanii mei nu se pot citi la radio, așa că nu, data viitoare. Asta se făceau acum 20 de ani. Sau se fac în cluburile unde se ascultă tot felul de muzică ciudată, ca să spune manele la radio. Gabriela, pentru voi că sunteți tare dragi, pentru soțul meu, trepădușii mei și fetele mele, ne vedem vineri la film și în ultimul rând pentru toți cei de pe wall. Programare, cum adică de luni? De luni îți programezi filmul de vineri. Foarte frumos, foarte bine, da, oameni programați. Ce mai avem de la Ina Dea pentru fetița mea, care este singurul motiv pentru care mă face să zâmbesc și să merg mai departe. Andrei zice așa, de la Andrei pentru toți brăilenii care stau în port cu mașinile și vor să pară băieți de oraș. Ce facem în seara asta? Ieșim cu mașina în port. Ce foarte tare! Adriana zice pentru smurt, cei care ne salvează prompt, doar Vlasa pentru mătușa mea care mi-a oferit astăzi un verișor, te pup și eu și tatăl meu. Să vă trăiască. Și încă unul derichis pentru prietena mea, Andreea Trintea, care acum învață alfabetul arab. I follow rivers. Foarte frumos. Încă unul să fie din partea mea. Ana zice, vreau și un derichis pentru părinții mei, dacă se poate, Dumbaland Freedom. Mi se pare că deja am avut o piesă cu Dumbaland, nu? Da, poate o scrie și Freedom ceva mai încolo. Și special pentru voi, o stare plăcută. E timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză, hai să vedem, ne întâlnim cu... O super piesă de la... Nicheli! I follow rivers! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Let's do it! Tell them we play hit music! Check it out! The best music! Not shit music! Kiss FM! Back to the mix! Here's Kiss in the mix! Back to the party! Încă trei piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci, până să ne întâlnim cu cele trei piese, hai să vă spunem că avem podcasturile updatate, le găsiți pe kissfm.ro/kkm, de asemenea kissfm.ro/podcasturi pentru celelalte emisiuni ale postului de radio la care activăm. Da, desigur, la care lucrăm așa frumos. Avem prescurtarea pentru emisiunea noastră, kissfm.ro/kkm, acolo ascultați sau downloadați emisiunile gratuit, desigur. Și de asemenea, pentru că e abia luni, hai să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Olic și Dan Vințescu sunt cu partidul Kiss FM Liția 206, vineri, la mine acasă, în Timișoara, la Happy Club din Complex, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, vom fi din Club Alegria, Alba Iulia. Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix, vineri în Club Insomnia din Satu Mare și sâmbătă ne întâlnim în Club Freedom din Carei. Avem Luke Lee, I Follow Rivers chiar acum, Deep Central, Speed of Sound și Guess Who sau Guess Moga, cum îi zicem noi, tot mai sus, remixul de club. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix.

A fost lansată chiar astăzi pe contul lui oficial de Facebook și de YouTube. Iată o ușoară schimbare de stil, așa, nu? Un pic mai electro, mai... Așa, un sound parcă de afară, ușor, ușor, pentru Connector. Sună foarte bine, 4 minute înainte de ora 8. Vă invităm repede, repede să intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți secțiunea Topul tău. Vă aranjați voi piesele exact cum vreți. Apoi o trimiteți, apăsați pe butonul de trimitere. Da, și topul vostru se trimite... Urmând ca din toate clasamentele pe care voi le trimiteți să se facă unul singur, pe care îl ascultăm sâmbătă de la ora 10 pe Kiss FM, Fresh Top 40. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Ok, au fix, intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi la Kiss Kiss in a Mix și în câteva clipe mixăm Raluca, Out of Your Business. I can feel your love. DJ Ang și Olic împreună cu voi, 40 de minute non-stop hits, ne întâlnim și cu Michel și Randy, Only You. Only you, only you. Și Lucky Man Project. You 0722206020, dăm chiar acum startul SMS-urilor. Să cânte muzică! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Out of your business. are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart, heart, heart, heart. I feel Cea mai nouă piesă, Rino și Silvia, Feeling Love, se cheamă, sună foarte bine. Nouă ne place și remixul, nu DJ Bone la piesa asta, dar și varianta originală. Hai să vedem ce delichisuri am primit la 0722206020 din partea lui Elena și Georgiana pentru Alina. Succes la spitalul, la spălatul voselor și ce cam eu acolo. Vreau și eu un delichis, melodia Sexy Thing, special pentru soțul meu, Luna. Luna mă sau Iuna? De la Monica, Iuna, soția Iuna. Lui, te iubesc, râie mică și îți mulțumesc, Kiss FM. Băi, cum să-i spui așa ceva? Adică nu se poate nici în glumă, nu? E un diminutiv pentru cuvântul lipitoare. De la Gabi pentru Mega și pentru voi sunteți cei mai tari, mulțumim frumos. Mai avem așa un delichis pentru toți chisomanii de la Ionuț și special pentru frumoasa mea soție, Maria. Ce mai avem? Hello, chisomanilor, chisomanii mei favoriți, my name is DJ Onio from Iași and I am... Oh, asta ce e pe engleză? And I am 17 ani și am talent în Mega Remix. Oh! Ah, foarte tare! Ok, ne bucurăm să auzim una ca asta, îți dorim mult succes în cariera ta muzicală și... Ce mai avem? Dedic toată melodiile din seara asta pentru prietena mea cu mesajul Învață pentru test, iei note mare! Matias, piesă mai veche, Missing You! Ne întâlnim cu Lucky Man Project, Pumpin! Și piesă nouă de la Deepside DJs, Stay With Me Tonight! DJ Ang și Alex împreună cu voi până la ora 22, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss in the Mix! Oh,

Dipsa, Dipsa DJ, stay with me tonight. Avem acum momentul în care vă povestim despre aplicația mobilă Kiss FM. Intrați pe kissfm.ro. În partea de sus a site-ului găsiți link de descărcare pentru aplicația pentru iPhone. Da, scrie sau... chiar așa, ascultă pe iPhone sau lângă ai opțiunea ascultă pe Android. Ai cele două butoane unde poți să downloadezi gratuit aplicațiile. În așa fel încât dacă ai un device Apple sau un telefon ce folosește sistemul de operare Android, sunt gratuite. Nu vă luați după cele care costă bani, costă nu știu ce, nu? Da, descărcați aplicațiile Kiss FM pentru Apple sau pentru Android. Acolo puteți să ascultați Kiss FM și tot acolo aveți cele mai proaspete știri despre vedetele și despre muzica de la noi din România. Smiley, Jungle, Radio Killer Remix. Una mai veche vine imediat de la Park Place, Out of Time. Și una nouă de la Mihai Ristea, Sexy Eyes. DJ Ang o să dea chiar acum startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Voi le lăsați la postarea lui, cât mai scurte, cât mai interesante și fără să vă repetați, iar noi le citim în câteva minute aici la Kiss Kiss. In the mix. I'm sitting alone, drinking alcohol. You're sexy, yeah. Super piesă, Ne pregătim să încheiem 40 de minute de non-stop hits la Kiss Kiss Remix, dar până atunci să ne ocupăm de dedicisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Uite aici un adevărat așa românesc, de la Marinescu Mădălin, de la Tilica din Buzău pentru Ionuțu, Băftosu și Gașca de la Kiss. Vezi frumos așa, mă înțelegi? Sabin pentru clasa 8-a, care mâine are test la geografie, baftă multă! Alexandra, Elmira, vă mulțumesc că mă scăpați de plictiseală la școală cu aplicația Kiss FM pentru iPhone. Puneți mâna pe carte acolo. Cum adică, băi, să nu le amestecăm chiar în halul ăsta, decât dacă vrei să asculti indiciul, să-l prinzi. Cosmin Ciprian, hello, să fie de la Cosmin pentru Diana și Alexandra și pentru toți nebunii de pe Wall. Sper să o citiți și pe asta. Nicolae zice, Florian, să fie o melodie mai de dragoste, așa. Pentru Elena, o colegă de la 11-a din Carul I Craiova, mai de dragoste, toate sunt de dragoste, jur. Da, inclusiv asta de la Ariana, foarte, foarte de dragoste. Ce mai avem? Mirica Răzban, când ascult Kiss FM, plictiseala li spale și am chef de viață. Voi dați sens vieții, mamă, cum a fost ăsta, mulțumim! Și Andrei zice, de la Andrei din Brăila, pentru prietenul meu, Roman Cătălin, o să treci cu bine și peste acest minuscul pas. Prietenii îți sunt alături și la bine și la rău. Exact cum trebuie să fie, prietenii, de altfel. Încheiem 40 de minute non-stop hits, dar nu înainte să vă spunem cu cine ne întâlnim după pauză. Avem Pitbull și Neo, Give Me Everything. Noua piesă Alex, Whisper. Și vine și Gras împreună cu Guess Who, La La Song. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss. The mix. I just can't get enough. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Pare, am intrat pe kissfm.ro/kkm, am ascultat, am downloadat, să probăm să vedem cum merge, merge foarte repede, are super viteză, așa încât cei care vor să aibă colecțiile complete, intră pe kissfm.ro/kkm și downloadează emisiunile fără reclame și fără concursuri, numai mixurile și dedicațiile. Astea le găsiți acolo, așadar, pe kissfm.ro/kkm, de asemenea, celelalte podcasturi Kiss FM se găsesc pe kissfm.ro/podcasturi. Pitbull vine chiar acum. Avem Alex Vela, cum ziceam, Whisper. Și Grasu XXL, La La Song. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia un errore. Io ho due, tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. E te, elementare. Non volere andare via, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi. Tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo. One, two, three, four. Let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Kiss, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, 96 minute, am scăpat și de piesa Non-House, Tiziano Ferro. Da, o piesă foarte, foarte tare. Ne întoarcem acum la piesele dance. Ne-am chinuit să spunem și numele piesei, dar e un pic cam complicat de citit în italian, așa că o să dăm skip. Da, sigur. Ok, am skipuit. Da. Bun, hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi, 0722 20 60 20. Avem așa, de la Petrix, să fie orice piesă pentru toți studenții de la medicină veterinară anul 4 din Iași, care învață pentru restanța la morfopatologie și ascultă Kiss în același timp, baftă mâine la examen. Salutare, fraților, mă numesc Cătălin, sunt clasa 9 și mâine dau teză la român, îmi doresc să scap cât mai repede și să nu iau notă mică, doresc la toți colegii să treacă cu bine peste această teză. Dați-mi voi melodia cea nouă a lui Mohombi, ciao. Băi, bine că nu-i teză la română, că dacă sigur era teză la română... Nu treceai cu siguranță. Mai bine să fie la morfopatologie. Vă rog din tot sufletul, vreau și eu melodia cu Don Omar și Lucento și difuzați-o mai des. Florii, a Acum te-ai prins că a fost difuzată foarte des. Noi ne rugam să scăpăm de ea și iată că am scăpat. La mulți ani pentru Gabriel Florea din Periș, la pentru împlinirea vârstei de 14 ani. Din partea tatălui, mai lăsați calculatorul și dansați fetele. Shuffle și Alexis Jordan, Got to Love You, remixul Jennifer Lopez, tot un remix pentru I'm Into You. Și Jeremiah cu 50 Cent, tot un remix pentru Down On Me. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya. A clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause got to love you, got to love you, got to love you, got to love you.

e. Coconut Tree sună foarte bine. E un remix sau nu știu ce e asta? No, e originala. Da, e originala de la extended, mama ei. Nu putem să mixăm, așa că o să se termine asta și dăm drumul următoarei. Nicol și-a zis că nu face extended-uri, adică a zis că de ce să... Da, nu ne complicăm. DJ, ce să ia DJ, nu? Adele vine și ia cu Someone Like You, Tenebrae Remix. Și o piesă mai veche, îi putem spune deja, e din vara trecută, Deep Side DJs, Never Be Alone. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Our summer in Hawaii, aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Așa încât lăsați acolo ca și comentarii. Nu, am dat, nu l-am dat, nu? Ne gândeam, am dat, cumva, nu, n-am dat niciun start, nu. Nu uite, o să verificăm până atunci, să vă spunem așa. În weekend, partenerul Kiss FM, ediția 206, Olic și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Happy Club Timișoara, sâmbătă, în direct pe Kiss FM din Club Alegria Alba Iulia. Iar Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix, vineri în Club Insomnia din Satu Mare, la un bal de boboci foarte tare acolo, și sâmbătă ne întâlnim în Club Freedom din Carei. Avem chiar acum DJ Josie Shanner, I Like It. Și apoi o să continuăm cu alte piese din playlist. Mai avem încă 20 de minute aproape de piese mixate până la final. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yes. Hey, Josie, pick up the phone and call all the girls all around the world. Cause tonight, my ladies, we gonna have a huge party right here. Oh yeah, oh yeah. Are you ready? This is Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. You know how I like it. You know how I like it. You know how I like it. You know, no, no. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I really, really want this. Yeah. This is J to the O to the N and S, yes. And I'm here on the mic, no stress, stress. We got this beat, it's so hot. Now show me what you got. Like this, like that, I like it. Like this, like that, cause I like it. Like this, like that, do you like it? Now show me how I like it. Go girl. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. DJ Young and Dolix. Kiss, kiss in the mix. In the mix. I really, really want this. Yeah, I really, really want this. I'm lost in dreaming without you. dedicațiile pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 8 minute. Era rândul lui să dea startul. Liduța zice așa: pentru scumpul meu iubit Andrei și pentru toți prietenii mei de pe Facebook, vă iubesc foarte tare, salutări din Chișinău. Marius zice: pentru soția mea, pentru amantă și pentru toți chisomanii de pe Facebook. E o glumă ceea ce spune el aici, vă dați seama că nu are cum să aibă așa ceva, l-ar linșa nevasta. Mai ales așa, să scrii în public, da? Bogdan, pentru toți cei care suntem la muncă, noaptea asta cea mai tare muzică, mulțumim mult. Roxana zice: pentru pisoiul meu care este la facultate, la Constanța, te iubesc, abia aștept să vii joi acasă. Adriana, de la Adriana, pentru cei care ascultă Kiss FM, dincolo de granițele României, Anglia, Franța, Spania, Italia, pentru voi de acasă, vă pup! Ok, zice Chris Stan Connector, vrea Take It Slow pentru cei care de mâine încep postul, Cristina Târgoviște. Avem Andra telefon chiar acum la Kiss. Tom Boxer cu Morena și G. Warner, Deep in Love. Și o să ne întâlnim și cu Livi și Mona, Sweet Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss in the mix.

săptămânii la final, dar Mr. Boba este cel care continuă tradiția emisiunii, continuă show-ul nostru și îl duce pe cele mai înalte culmi ale audienței. Wow, ce prezentare! În următoarele două ore, în așa fel încât totul să culmineze într-un show de irezistibil de 5 ore. Tu vezi că și-a scris în palmă ce citești, adică să nu crezi că... Nu, pe cot, pe cot și-a scris. În două palme, în ambele, adică în două palmi? Da, două palmi. Era textul atât de lung încât nu căpea într-una. Înainte să continuăm cu Marian Boba, să vă spunem că mâine, de la ora 16, la Vedete Face to Facebook, vine Puia! Puia este invitat în studioul Kiss FM, la Vedete Face to Facebook, cum zicea și Olix, așa încât pregătiți-vă fanii kissomanii care vor să stea de vorbă cu el pe Facebook-ul Kiss FM, să fie pregătiți între 4 și 7. Și să-și pregătească din seara asta întrebările, să se gândească, băi, ce le întrebăm pe Puia, scriem pe o carnețelă acolo. Un fan adevărat, nu? Trebuie să facă acest lucru până pe la 3-4 dimineața, să nu aibă somn, să nu doarmă. Exact, să se uite pe întrebare de 2-3 ori. Să-i asculte toate piesele din nou. Toate piesele pe care Puia le-a lansat până acum, să le asculte toată noaptea, să-i vină idei legate de întrebări. Iar astăzi, pe scaunul pe care se află Marian Boba chiar în acest moment... Aia zic, iar îl mirosim. A stat Delia. Ea a fost... Ok. Ce să te întrebăm de Delia? Ce vrei să știi legat de ea dacă tu stai pe scaunul ei acum? Nu, no, că în mare știu tot despre Delia. În mare sau în munte? În mare, în mare. Ok. Și e bine și așa. O seară frumoasă vă dorim. De ce ești, mă, trist? Cine să fie trist, Olix? Olix. Nu vezi zâmbetul pe buză. O seară bună vă dorim. Eram așa, încercam să fiu într-un ton mai... Sobru. Da, așa, de final de emisiune. Să nu poți fi vesel pe final de emisiune. Da, nu! Nu, dar întrebarea era așa pe final. Dacă tot stai pe scaunul Delie, ia uite-te tu în stânga, în dreapta, jos, dacă ești niște dale. Dale, dale, dom, dale. Da, ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până la miezul nopții, matinalul vampirilor, și noi ne auzim mâine de la 7 seara ca de obicei la Kiss Kiss in the Mix. O noapte frumoasă să aveți, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Hai, mă, dă și mie o dală din aia. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM.